sini misinga papa kio. Nasa kipota na motema na ekobelina, papa seko misinga papa kio. Nika mobi misina mono kweko vivoto, kato elombi ebonga kite na bimisa. Nabita se kaki ba solela e komi akolela mokili mabu. Bae baka bonde kona tangwa pasi, soki ezala da pekete mwana bato, nena linga kina kufa papa kio. Charlie.